اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. असां सूरत यासीन पढ़ूं पिया इनशा अलाह आमिनी रब क़बूल फ़रमाए. हाणे यासीन सूरत में 83 आयतूं आहिनि. हाणे असां पहिरीं शुरू कई सूरत जो क़ुरान शरीफ़ जे मुतलिक़, रसूल सलाहु वसलम जे मुतलिक़ मुखातिब थी चए थो क़ुरान जेको तोखे असां मोकिलियो आहे, तूं हिदायत जे रस्ते ते आहीं, इहे ॻाल्हियूं हीअ जेके नथा तोखे मञनि कुरेश जा, मतिलबु त मके जा माण्हू या ॿिया जेके बि काफ़र आहिनि, उहे नथा मञनि, त तूं उन्हनि जी गणती न कर. पंहिंजो जिन जो हक़ लिखियलु आहे कुफर में, त उहो कुफर में रहंदा ऐं उन में मरी वेंदा हलिया, ऐं तूं कुझु उन्हनि जे मुतल करे न सघीं. तुंहिंजो सिर्फ़ु कमु आहे बल बलागल मुबीन, तूं पधरो उन्हनि खे ख़बर ॿुधाए. या पहिरियुनि आयतुनि में पंहिंजो इहो ॻाल्हि थी वई हली, उनखां पोइ फरमाईं त असां नबूअत ऐं पैगंबर जी ॻाल्हि ऐं पंहिंजो क़ुरान जी इहा ॻाल्हि, दीन जी ॻाल्हि, हिदायत रस्तो आहे, इहा ॻाल्हि थी. हुन खां पोइ फरमाई आख़िरत आहे, मतिलबु त असां इना नहल नोहियल मौत आहे, मोलनि खे असीं जहिड़ो कंदासूं. इहो थीम जेको आहे सो अचे पियो. हुन खां पोइ क़िसो आयो असाब अंताकिया वारनि जो, असाब पंहिंजे जेको आहे माण्हू पंहिंजो चयो सालो रसूल आया ॿ, पोइ हुन सां टियों आयो, पोइ चोथों वरी पोइ हबीब नज़ार आयो, जेको परियां खां अब्दाल जेको जबलनि जे परियां खां आयो. उन अची चयो त भई हिन जे पोयां हलो, पोइ हुननि खे शहीद कयऊं, कहिड़नि खे शहीद कयऊं, कहिड़नि खे न कयऊं, हुनजो वधीक तफ़सील कोन्हे, पर पोइ मुफ़सल ॿुधाइनि था के शहीद थिया के कीअं थिया. बरहाल हबीब नज़ार खे शहीद कयऊं. हबीब नज़ार अंताकिया में जबल बि हुनजे नाले ते आहे, ऐं के स्ट्रीट्स वग़ैरह बि हुनजो म्यूज़ियम आहे, हुते माण्हू वञी सघे थो. हींअर हितीत जेके क़ौम हुई हुनजे नाले ते इहो इलाइक़ो आहे. इहो आहे पंहिंजे सीरिया ऐं तुर्की जे भर में चयो त बॉडर ते, मतिलबु त साउथ में आहे तुर्की जे ऐं नॉर्थ में आहे सीरिया जे, मतिलबु कंहिं वक़्तु सीरिया में हूंदो आहे, कंहिं वक़्तु वरी पंहिंजे हिन में हूंदो आहे तुर्की में हूंदो आहे. हींअर तुर्की जे हिसे में आहे, पोइ हाणे वरी जी ॻाल्हि आई आईंदे जेकी बि थियो, पर उहो अंताकिया जे शहर इलाइक़ो अर्ज़ु कयोसीं अॻु में, त हुते कंहिं ठाहियो एंटोकियस जो को यूनानी माण्हू, उन ठाहियो, पोइ रोमन जो हुकूमत अची वई उन्हनि वटि हुई, पोइ वरी पंहिंजा ई आया मुस्लमान, उन्हनि जी हुकूमत थी राशिदून जी उन ज़माने खां या ॿिए ज़माने खां, मतिलबु बहरहाल एंटोकियस में ईसाईअ जो वॾो गढ़ हुयो. उते हींअर बि सेंट पीटर जो जेको आहे सो उते आहे चर्च बि आहे, पंहिंजे सैमन जो बि चर्च आहे, ॿ चर्च इहे उन्हनि जा आहिनि, ऐं मस्जिद बि आहे तमामु पुराणे ज़माने जी मस्जिद, उहा बि आहे हुते हिन इलाइक़े में पंहिंजे अंताकिया जे एंटोकियस. उहो इहो हिन सां हाणे उनखे चयऊं पंहिंजे खे हबीब नज़ार खे हल जा शहीद कयाऊं, त अल्ला ताला इलत खुल जन्नत जन्नत में दाख़िल थी हा. त हिते इहा ॻाल्हि ॼण पधरी थी त जीअं ई माण्हू मरे थो त उहो अल्ला ताला हुन पासे करे थो छॾे. उन वक़्तु पोइ हुनजो शुरू थो थी वञे मरण जे वक़्त खां वठी. ॿियनि हंधनि ते अल्ला ताला क़ुरासी में चयो, जॾहिं मौत थो अचे ख़बीसनि जो, जेके काफ़र आहिनि, त हुननि जो अहिड़े नमूने सां सख़्ती सां थो अचे, ऐं जेके त तयबीन आहे उन्हनि जो मौत जेको आहे सो इहो क़ुरान शरीफ़ में सूरत नाल में आहे, ॿियनि हंधनि ते काफ़ी जॻहियुनि ते आहे त तयबीन जो मौत अहिड़े नमूने सां थिए थो, ख़बीसनि जो मौत अहिड़े नमूने सां थिए थो. इहा हितां थी वई शुरू. हाणे हीअ ख़बर जी ॻाल्हि त जॾहिं आहे अञा, छो जो पास बादल मौत जेको सॼी दुनिया जो थींदो, सॼी काइनात सभु सभु माण्हू उथंदा, उहो त अञा थियो कोन्हे, जो पाण अञा मौजूदु आहियूं, जेके हींअर ॿुधूं पिया, ॾिसूं पिया, ॻाल्हि करियूं पिया, सो अञा मौजूदु आहियूं, माना अञा हिननि खे बि सभिनी खे मरिणो आहे, हुनखां पोइ सभई उथंदा, जो उहो अञा त इन विच में जेको आहे बरज़ख़ जो ज़मानो, हिनखे त चइजे बरज़ख़ जो लफ़्ज़ क़ुरान शरीफ़ में आहे. इन ज़माने में अज़ाब आहे या न आहे, त हाणे हिकिड़ो फितना आई जेके माण्हू पैदा था कनि, उहो चवंदा बाबा अज़ाब आहे कोन को, या क़बर में कुझु कोन्हे को, भई हीअ ॻाल्हि उहा. पर मुस्लमान आहियो त हाणे अलाह चवे थो ऐं रसूल चवे थो हुनजो मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते. हीअ ॼण हिन महिल सुबुह थियो हिन मां आयत में जा, त जीअं ई माण्हू हुन पासे थियो त बसि हुनजो इकराम शुरू थी वियो जेकॾहिं मोमिन आहे त छो जो हीउ चए थो या अलाए त क़ौमी आलमून बिमा ग़फ़र अली रबी त कीअं मूंखे मुंहिंजे रब बख़्श कयो आहे बिमा ग़फ़र अली रबी उहो जालनी मिनल मुखरमीन त मूंखे मुखरमनि मां कयो अथसि इकराम वारनि मज़ा जिन ते बाज कई रब पाक पंहिंजी फज़ुल कयो पंहिंजो हुन मज़ा मूंखे करे छॾियईं त मतिलबु त उहो शुरू थी वियो हलियो ॻाल्हि हाणे तव्हां वटि चवंदव त आहे की कोन्हे मूंखां माण्हू पुछो कए छो आहे को कोन हाणे आऊं त कहिड़ो मुफ़्ती मां कोन आहियां पर वरी वेझा मूंखां जेके जट आहिनि वधीक पियो वरी मूं वटि ईंदा आहिनि मूं मिली आऊं अञा वियो कोन आहियां वरी मोटी जी अचां त पोइ मूंखां वरी पुछजो पर हाणे असां अलाह ईअं चए थो क़ुर बि ईअं चए थो रसूल बि ईअं थो चए उलमा असांजा ईअं था चवनि हाणे तई चयो था को अलाह या आहे अलाए कोन्हे त पोइ हाणे ख़बर पवंदी पोइ जॾहिं मोटी ऐं अचां पोइ वरी मूंखां पुछजो जेकॾहिं अचां मोटी त हाणे इहा ॻाल्हि इहो बती सुबती मतिलबु माण्हू घणा कनि था हींअर जेको फता तमामु घणा फितना आहिनि दुनिया में पोइ इन्हनि खां अलाह ताला पंहिंजे हिफ़ाज़त में रखे इन हिसे में आख़िर में जेके आयतूं हुयूं तिन में चई त या हसरतन अल लिबाद हसरत आहे बाननि ते यानी अफ़सोस आहे बाननि ते जो जॾहिं को हुननि वटि पैगंबर अचे थो त उहो हुनखे इस्तेज़ा हुन सां कनि था हुन सां मस्ख़री था कनि हुन सां यानी उहो खिल भोग था कनि हुन ते टोकूं था कनि हुन ते तूं अहिड़ो आहीं तूं अहिड़ो आहीं इस्तेज़ा था कनि यस्तहज़ऊन इलाह कानू बि हीअ इस्तेज़ाउन हाणे इस्तेज़ा जो लफ़्ज़ जो ज़हन में रखियो त इस्तेज़ा करण वारनि ते अहिड़ी हसरत आहे अलाह ताला चए थो अफ़सोस आहे अहिड़े माण्हुनि ते मुंहिंजा बहाना थी करे ऐं अहिड़ी नेमतूं अहिड़ा पैगंबर थो मोकिलियां पर उहो वरी कंगन ई कोन था मूंखे पंहिंजो लिफ्ट ई कोन था ॾियनि जीअं चवंदा आहियूं पाण ते लिफ्ट ई कोन था ॾियनि मूंखे अलाह ताला खे लिफ्ट ई कोन था अलम यराओ अलाह ताला चए थो केतिरा ॾिसो त केतिरियूं पंहिंजे करन जेके आहिनि केतिरा माण्हू केतिरियूं क़ौमूं केतिरा नसल केतिरा तूर असां जेके आहिनि से अहिड़े नमूने सां हलाकु करे छॾिया बर्बादु करे छॾिया तबाह करे छॾिया अलम यराओ कम हलखना क़बल हुम इन्हनि खां अॻु में मिन मिनल क़ुरून क़ुरून करण आहे जिन सौ सदी हिकु सौ साल या सदी या केतिरो बि वक़्तु करण आहे हिकिड़ो ज़मानो आहे हिकिड़ो केतिरा ज़माना केतिरा वक़्तु केतिरा करण जेके आहिनि असां तबाह करे छॾिया अनहम इलाहिम ला यरजऊन हाणे हिते यरजऊन तुरजऊन अॻु में लफ़्ज़ आयो त अलाह ॾांहुं मोटंदा पर हिन धरती ते वरी मोटी कोन ईंदा इन मज़ा हिन लफ़्ज़ मज़ा इहो बि साबित थो थिए त जेके माण्हू चवनि था त भई आवागून आहे असीं वरी पिया ॼमंदासूं वरी पिया मरंदासूं वरी पिया मरंदासूं वरी पिया ॼमंदासूं माना इहो जेको हिंदुनि जो ऐं पंहिंजे ॿुधनि जो जेको तरीक़ो आहे उहो चवंदो आहे वरी था ॼमूं वरी था ॼमूं वरी था ॼमूं तंहिंजो हीअ असांजो फलाणो जुण आहे की फलाणो बुण आहे या छा चइबो आहे त मुंहिंजो जनमु आहे असांजो अठूं आहे ॾहूं जनमु आहे ॿुध जो जेको फलाणो जनमु हुयो हेतिरो फलाणो जनमु हुयो त अहिड़ियूं जनम वनम हिते अलाह ताला चए थो हिन हिते वरी धरती ते उहे जेके मोल आहिनि से मोटी कोन ईंदा इन ॻाल्हि जो हिते पंहिंजो इनकार करे छॾियईं अलाह ताला त वरी हिते धरती ते वरी न मोटी ईंदा हिन मतिलबु त हिन हैसियत में जो हिन ज़माने में हिन वक़्त में आख़िरत खां अॻु में मोटी अचनि इहो ला यरजऊन इन लफ़्ज़ में अची वियो इन केतिरा कसाब केतिरा ज़माना केतिरा क़ुरून असां हलाकु करे छॾिया जेके वरी हिते मोटी न ईंदा बसि ख़तमु आहे उहो सूरत मरियम में फरमाई त हुनजी का भुणक ॿुधो था हुननि वटां को तव्हां वटि मोटी आयो आहे जेकॾहिं मोटी अचनि त वरी पोइ सवां सदा हुन हुजनि न पर अलाह ताला केतिरनि त जेके जॻहियुनि में क़ुर में फरमायो आहे त भई इहो चवंदा असांखे मोकिल असां हाणे हुनजो असीं वरी सुठा सुधरी वेंदासीं वरी अचे तव्हांखे जे मोकिलिया त वरी बि अहिड़ो ई कमु कंदा त पोइ हाणे मतिलबु हिनखे मोटाए वञण में को फ़ाइदो कोन्हे हेकर जेको मोह सुबुह छुटो हाणे आख़िरत में हुनजो हिसाबु आहे ऐं क़बर में बि हुनजो हिसाबु आहे हुनजी ॻाल्हि पूरी आहे पर की वरी जनम जो हिनखे चइबो आहे पंहिंजो हिंदी में पंहिंजे संस्कृत में हुनखे आवागुन जो त वरी ॼमण अन आयत खां पोइ अनह मिलम लायर जो हुन मोटी न ईंदा हुननि धरती ते मतिलबु त हिन ज़माने में इन कुल लम्मा जमी उल लदैना मोहदरून पर इहे सभई असां वटि हाज़िर कया वेंदा मतिलबु हाज़िर कया वेंदा उन हिसाब वारे ॾींहुं योम हिसाब ते हुननि खे हाज़िर कयो वेंदो हाणे इन मज़ा ई आख़िरत ॾांहुं वरी हिकिड़ो इशारो थियो हाणे हिते ॻाल्हि या थी हाणे टे हिकिड़ा मिसाल आहिनि आयत अलाह ताला फरमाए थो आयत लहम आयत लहम आयत आयत टे आयतूं आहिनि टे आयतूं ई कोन नव आयतूं आहिनि केतिरियूं पंहिंजो टे आयतूं हिकिड़ियूं आहिनि वरी टे ॿियूं आहिनि पोइ चारि ॿियूं आहिनि सत टे टे छह ॾह ॾह आयतूं थी वियूं ॾह आयतूं आहिनि पर हिन में टे मिसाल आहिनि यानी मिसाल जे माना में आयत आयत असांजी निशानियूं पहिरीं निशानी जेका आहे सा धरती जो मोल धरती जो जहिड़ो थियणु मोल धरती धरती धरती आहे उहा न को मरे न को थी वरी ज़िंदा थिए असांजे माना में असां अखियुनि सां ॾिसूं पर न जॾहिं मींहुं कोन्हे पाणी कोन्हे त सुकी ठोठ थी थी वञे हली हुन में का बि ओभर उभरे कान थी को वण न को दरख़्त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जी हालत थो थी वञे पन पतझड़ थी थी वञे फलान थी थी वञे अहिड़े नमूने सां उहो ॼण धरती ॼण मरी वई हली वरी हुन में जॾहिं मींहुं थो पए जॾहिं पाणी थो अचे छा थो थिए त वरी उते ओभर थी उभरे फसल थिए थो वरी मुआ थियनि था फ्रूट थिए थो उहो माण्हू खाए थो हाणे इहो आहे मोल धरती जो जहिड़ो थियणु इन इहो हिकिड़ो मिसाल आहे त इंसानु जेको हीअ आहे जेको ॼमे थो वरी पोइ वॾो थो थिए पोइ अहिड़ी अहिड़ी हालति में पहुचे थो जॾहिं जवान आहे चए थो हल भॼी थी परे मूंखां ऐं ज़मीन फाड़े चवंदो आसमान ॾाड़े थो छॾियां बसि मूंखां परी भॼी परे हुनजी जवानी आहे पोइ वरी पोड़ो थो थिए त पोइ वरी हले थो लठ ते ॿीणो थी करे लाम लकुण वांगुरु थो थी वञे हलियो सम्झो अहिड़े नमूने सां सम्झो अहिड़ो नमूनो हालति थी थी वञे हली इंसान जी पोइ वरी मरे थो पोइ वरी उथंदो पाण उथण जो सबूत हिकिड़ो मतिलबु त इहो सबूत आहे जेको धरती जो मोल धरती जो जहिड़ो थियणु हुन खां पोइ ॿियो वरी मिसाल अचे थो टे आयतुनि खां पोइ वरी चोथीं आयत जेका हुन में अचे थो त पंहिंजो राति ऐं ॾींहं जो बदिलजनि ॾिसो कीअं राति हुन में मदगम थी थी वञे हली ॾींहं में ॾींहुं कीअं राति मञा निकिरी पुटजी थो निकिरे पुटी पुटजी निकिरे जीअं पुटे हीअं छिके कटिजे त अहिड़े नमूने सां हीउ लफ़्ज़ उते ईंदो उहो पाण ॾिसंदासीं कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे त इहो छिके थो कटिजे कहिड़े कहिड़े नमूने सां अॼु ख़बर पए भई हर रोज़ु तव्हां ॾिसो था त कीअं राति मञा ॾींहुं थो थिए ॾींहुं मञा राति थी थिए ऊंदहि मां रोशनी थी थिए रोशनी मञा ऊंदहि थी थिए इहो अलाह ताला कीअं थो करे हिकिड़ो निज़ाम आहे निज़ाम ठाहिण वारो एॾो परफेक्ट निज़ाम ठाहे छॾियो अथसि जो ईअं थिए थो इहो हादिस त न आहे हादिस जी माना त ईअं पाण ई त कोन्ह थी वियो हलियो या जेके माण्हू मुफ़्त जेके आहिनि पंहिंजा फिलासफर ई हू इहे बि ॼण इन ॻाल्हि ते अॼुकल्ह जो ईअं कोन को त ईअं मॉडर्न आयो ऐं कार में था घुमो ऐं मोबाइल अथव भत में ऐं पंहिंजो ठींग टिपा ॾींदा था वरितो माना असीं मॉडर्न थी विया आहियूं तव्हां खां 3000 साल अॻु में 4000 साल जेके फिलासफर हुया पंहिंजे यूनान जा उहे इहे ॻाल्हियूं बहस कंदा हुआ त धरती ज़मीन आसमान जेको ठहियो आहे कुदरत जेको आहे कमाल हले पियो इहो पाणी ठहियो आहे या को ठाहिण वारो आहे इहा ॻाल्हि हले पई मतिलबु ईअं कोन्हे त ठाहिण वारो को ठाहिण वारे खां सवाइ कीअं ठहनि कीअं हलंदी का ॻाल्हि त इन करे पोइ जंहिं बि तरीक़े जा ताईं हुजो त मतिलबु हिकिड़ो सेक्युलर आहे माण्हू चए थो बसि पाणी थी वई हली ऐं या पई हले ऐं मरी वेंदुसि हलियो असांखे ॿियो कहिड़ो क़ुरान शरीफ़ में आहे लफ़्ज़ जेके अरब आहिनि उहे बि एॾा मॉडर्न हुया हालांकि उठ ते चाढ़ियऊं पर त बि एॾो फॉर्म हुयो हुनखे अकुलु हुयो जो फिलासफर जेके यूनानी हुननि वांगुरु हुननि बि सोचियो थिए त असांखे वक़्तु जेको आहे सो मारे थो दहर थो असांखे मारे ऐं अलाह ताला अलाए पर अलाह ताला खे के मञींदा हुआ पर चवंदो अलाह ताला सां वरी शरीक कंदा हुआ त भई हुन लाती मनाती उज़ा हुन जूं धीअरूं आहिनि या हुबल जेको आहे हुन पुटु आहे की फलाणा आई आहे पोइ इहे कमु कंदा हुआसीं भई पोइ हाणे हीउ दीन जेको इस्लाम आयो आहे त हिननि सभिनी शिरक जे ॻाल्हियुनि खे पोइ ॿी ॿियनि ॻाल्हियुनि खे सभिनी खे हटाए भई हिकिड़ो अलाह जी तौहीद चए थो बाबा आहे ख़लकण वारो बि आहे ख़लक हिन अलाह खां सवाइ ख़लकी न वई आहे शइ ईअं पाणी पाणी न ठही वई आहे हली ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अलाह हिकिड़ो आहे घणा हुजनि त पोइ सॼी काइनात मुंझी पवे को हेॾां छिकेसि अलाह पंहिंजी धरती खे को होॾां चयोसि त वञ हुन पासे सिज खे चयो हितां उभर हुनखे चंड खे चयो हुतां उभर त पोइ कीअं थींदो कमु तंहिं करे दुनिया जेका हू चए त भई सियारो हिन वक़्तु थिए मूंखे नथो वणे हींअर ऐं हू चए त ऊन्हारो हुन वक़्तु थिए मूंखे नथो वणे त पोइ भई पाण में हिते अलाह भई विड़ी पवनि पोइ चए थो अलाह हिकिड़ो ई आहे जेको हलाए थो पियो सॼी काइनात हुन सां को शरीक कोन्हे इहे ॼण मिसाल क़ुर शरीफ़ में हर जॻह ते मौजूदु आहिनि जेके माण्हू सोच वीचार रखनि था हुननि जे लाइ इहे ॻाल्हियूं सभई आहिनि क़ुर में त भई अलाह जेकॾहिं ॿ हुजनि या टे हुजनि त पोइ चवनि भला हीअं कर हूअं कर हूअं कर पोइ माण्हू जो काइनात जेका मुंझी पए सिज चंड वीचारो मुंझी पवनि त केॾांहुं हलूं कंहिंजो हुकुम मञूं हिन जो मञू की हुन जो मञू लात जो मञू लात जो मनात जो मञू कंहिंजो मञू इहो नमूनो हीअ ॼण टियों टियों मिसाल वरी जेको पंहिंजे इंसान जो ठहियलु आहे पंहिंजी ॿेड़ी ॿेड़ी मंझि ॿेड़ी अलाह ताला ज़ाहिर आहे इंसान खे अकुलु ॾिनो जो ॿेड़ी ठाहियईं जो हले थी पाणीअ ते हालांकि पाणी ते हिकिड़ी सुई विझ, एतिरी सनड़ी आहे नंढड़ी या का बि ॿी शइ विझ त उहा ॿुॾी वेंदी हली, पर हीउ छो अहिड़े नमूने सां ठहे थो, हेॾो वॾो आहे ऐं हेॾो हुन में ॿार आहे, हेॾा टन आहिनि, हज़ारे लखे टन आहिनि हुन में, त तरे थो पाणीअ ते, इहो कीअं थो थिए पियो? अलाह ताला ॼण सेखारियो आहे त हीअ बदख जेका कीअं थी हले हुन पाणी ते, पाणी जा घणेई जानवर आहिनि जेके पाणी ते हीअं हलनि था पिया, पोइ हुन खां सेखारियो पियो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे ॼण, असांखे ॼण क़ुरानी में आहे त सेखारियईं अलाह ताला पंहिंजे वही सां, त बे आयुनि न असांजे अखियुनि जे अॻियां तूं हीअ ठाहियासीं, तोखे सेखारींदासूं, त हुनजो हुन सिसी जे ईअं कर जीअं बदक जी थिए थी अॻियां, हीअं पोयां हीअं कर, विच में हीअं कर, अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो ठाहे, पोइ सॼो सेखारियईं हुनखे अलाह ताला पंहिंजे सूरत हूद में ऐं पंहिंजे सूरत ॿियनि हंधि ते, सूरत मोमिनून में आहे त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे असां पंहिंजे अखियुनि सां, पंहिंजे साम्हूं सेखारियोसीं, वही सां सेखारियोसीं त हीअं तूं कर, हीअं तूं कर, तॾहिं तुंहिंजी कश्ती ठहंदी। पोइ हाणे हिते कश्ती जो मिसाल वरी पोइ ॿियो बि ॾिए थो त पंहिंजो कीअं कश्ती थी हले, जेकर असीं चाहियूं त कश्ती ॿोड़े छॾियूं, मतिलबु त हुन में रखियो आहे को अलाह ताला निज़ाम अहिड़ो रखियो आहे जो हेॾी बार वारी, हेॾी डिघी, हेॾी वॾी, हेॾी ॻरी या शइ जेका हले थी इन पाणीअ साॻे ते, हालांकि हेतिरी सनली सुई आहे, का बि शइ बि जेका पथरलो आहे की छा बि आहे, उहो हीअं करे विझंदो ॿुॾी वेंदो हलियो पाणी में, हुनजो पन तरी वेंदो हलियो, का शइ तरी थी, का ज़ाहिर पोइ हुनजो साइंटिस्ट जेके आहिनि हाणे ज़माने जा, उन्हनि पोइ उसूल कढी कढिया आहिनि, पर हाणे उसूल उन्हनि सुञाता आहिनि, सम्झिया आहिनि, उन्हनि को ठाहिया कोन्हनि उहे उसूल, मतिलबु त उन हिते काइनात पाण माण्हू हलाए सघे ईअं कोन्हे, हलाइण वारो अलाह ताला आहे, पर हुनजे कानून खे पोइ माण्हू सम्झो आहे, मतिलबु त हीअं चयो था भई न्यूटन जो फस्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ फलाणो, धूल एवोगेड्रो हाइपोथिस, धूल फसाद, पर इहे जेके हाइपोथिस जेके फलाणा इहे कयो था, जेके साइंस में पढ़ो था, त हाणे इहे को काइनात खे हुननि साइंटिस्टनि कोन ठाहियो आहे, हुनखे काइनात खे सम्झण जे लाइ भई ग्रेविटी आहे या मैग्नेटिज्म आहे या फलाण आहे या लाज़ार आहे या फलाण, हीअ शयूं आहिनि, एक्सरे फलाण थो थिए, इहे जेके ॾिसण में कोन थिया आहियूं, मैग्नीफाइंग ग्लास में शयूं ॾिसजनि थियूं, त हाणे इहे माण्हू पाण ई कोन ठाहिया आहिनि, मतिलबु त शयुनि खे कोन ठाहियो आहे, पोइ हुनखे ॾिसण जे लाइ हुनखे अलाह ताला अकुल ॾिनो आहे, जंहिंजे करे उहो पोइ ठाहींदा। पोइ इहो सॼो मिसाल, टे इहे मिसाल ॾेई उन खां पोइ वरी पंहिंजनि माण्हुनि ॾांहुं तरफ़ इशारो थियो त असीं जॾहिं हुननि खे हीअं था चऊं त पोइ वरी हीअं था कनि, वरी हीअं था चऊं त हीअं था कनि, पोइ उबतड़, पर हीअ टे पहिरीं मिसाल आहिनि, हाणे उहे मिसाल असीं पढ़ंदासीं इनशा, त पहिरियों आयतुल हमल अर्दुल माइत थो आई आई न हा उन खां त ॾिसूं त छा थो चए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ هل يتي آياتوان آيات نمبر تيتي هين چوتي هين پنجتي هين हा इन में फरमाए थो त आयत हिन जे लाइ, इन्हनि जे लाइ आयत आहे, इन जे लाइ माना इहे जेके कुरेश आहिनि या जेके काफ़र आहिनि जेके नथा मञनि या मुस्लमाननि जे लाइ भई आयत आहे त मुस्लमाननि खे सम्झ में ईंदो त ईमान हुनजो वधंदो, काफ़र खे सम्झ में ईंदो त मोमिन थींदो, पर जे काफ़र खे अलाह ताला लिखी छॾियो आहे लोह महफ़ूज़ में त हीउ काफ़र ई रहंदो त हक़ न हलाइनि, इहो वरी ॻाल्हि ईंदी पहिरीं थी वई हली त जंहिंजो लिखियो आहे त काफ़र मरंदो त काफ़र मरंदो उहो ईमान कोन आणींदो। त आयतुल्लहुमुल उन्हनि जे लाइ आयत आहे, अर्ध धरती जेका अर्ध अर्थ था चवनि पंहिंजे अंग्रेज़ी में, उहो साॻियो ई नमूनो आहे पंहिंजे अरबी जो अर्थ या अर्ध सम्झो अर्थ अर्दुल माइथ मोल धरती, मोल धरती चवंदो आहे मोल धरती त कोन्हे, धरती त कोन थी मरे न इन माना में त हुन में को ओभर कोन्हे, हुन वक़्तु को पंहिंजो मशरूम कोन्हे, खुंभी कोन थी ॼमे, की फलाण कोन थो ॼमे, मतिलबु पोइ जॾहिं मींहुं पवंदो त पोइ कीअं थी थिए, तीअं जॾहिं तव्हां ते मींहुं पवंदो, जॾहिं अलाह ताला हुकुम कंदो त जंहिं नमूने सां सूरत काफ़ में आहे त तव्हां वटि कहिड़ी शइ आहे जंहिं मञा तव्हांखे पैदा कंदासूं उहा असांखे ख़बर आहे, बीह क़बर क़बरुनि मञा उथारींदो अलाह ताला तव्हांखे, हुनजो राज़ सूरत काफ़ में आहे, त कीअं तव्हांखे उतां कहिड़ी शइ बाक़ी थी बचे उन में अञा तव्हांखे उथारींदासूं उहा सूरत काफ़ में आहे तव्हां ॾिसजो हा उनखे असीं जारियूं था धरती खे मोल खे अखरजना मिनहा हब्बन ऐं उन मज़ा अनाज ॻोल्हियूं था हब हब चइबो आहे दाणे खे अनाज खे हब खाइण जी शइ जेका हब पाण हब चवंदा आहिनि गोरीअ खे हब गोरी गोरी खाईंदा हुआ चवंदा हब मूंखे हथ बि वटि वञिबो पर इहे हब आहे माना अनाज हा हबशी सां हब फमेन हो या कुलून पोइ उन मज़ा खाइनि था وجعلنا فيها جنات من نخيل وانه مجا بنایا سو اسا باغ جنات جنت مانا باغ فردوس مانا باغ پیراڈائز مانا باغ حدیق مانا باغ تے باغ جا مختلف ہیں پوکے ڈاک وارو ہے تو ان کے حدیق تو چجے ہو ہڑو باغ ہے تو بستان ہے تو گلستان ہے تے نمونے سا گلن وارو ہے تو ان کے रोज़ रोज़ वारो बाग़ थो चइजे या फलाण मथे मुतल लाल आहिनि पर सभिनी माना जन्नत जलना फी हा जन्नत हीअ जन्नत जेका आहे सा दुनिया वारी जन्नत आहे दुनिया जो बाग़ जेको तव्हांजे ॻोठ में तव्हांजे राज्य में तव्हां पाण ठाहियो हूंदो ॻोठ में उहो जन्नत जलना फी हा जन्नत खजियुनि जो जन्नत खजियुनि जो बाग़ وعنابن اي انگورن جو باغ وفجرنا فيها من العيون يعني ما چشمہ جاری کیا فجر تفجیر تفجر فجر فجر صبح کے چبو ہے جو سج پھٹی نکل پھٹندو ہے ان جو نکلن والا ہوندو ہے ان کے تفجیر ان پر جو چشمہ تو نکرے پانی جو پھٹی تو نکرے دھرتی میں جا وہ ہٹ پانی ہے ان میں نکرے تو یا جبل میں پھٹی تو چشمہ نکرے عیون عیون چبو چشمے کے چشمہ عین چشمہ ہے چشمہ اکھ عین مانا اکھ ان میں عین مانا اکھ بھی ہے پر چشمہ جو پھٹی تو نکرے پانی جو ان کے چبو عین ایکڑو عیون ان جو پلورل ان جو جمع लियाकुलू मिन समर ही छाजे लाइ थो पुटी निकिरे छाजे लाइ थो अचे त जीअं तव्हां लियाकुलू त जीअं खाइनि उन मज़ा मिन समर ई उनजे समर मज़ा उनजे मेवे मज़ा समर मेवो वमा अमिलत हिते उहा ॻाल्हि करे थो छॾे त इहो हुननि जे हथनि मतिलबु खणी बाग़ पोखियऊं वण जेको आहे रखियऊं खणी पर पोइ मतिलबु त हुननि फुटायो त कोन हुनखे फुटाइण वारो अलाह आहे वण फुटे न फुटे हुनजी मर्ज़ी आहे अलाह ताला जी मर्ज़ी आहे पुटाए न पुटाए पर उन करे हिते लफ़्ज़ विझी छॾियईं अलाह ताला वमा अमिलत ऐदीम इहो जेको बाग़ जो फुटणु आहे वण जो फुटणु आहे हब जो फुटणु आहे इहो जेको आहे सो हुननि जे हथनि कोन कयो हुननि रखियो हुन ॿिज छटियो पर छटण लाइ ॿिज छटे थो माण्हू बि पंहिंजो ॿार थिए थो नथो थिए त हाणे इहो अलाह ताला जे हुन ते आहे पर मर हाणे चवंदा बाबा असां हीअं करे सघूं था हूअं बि करे सघूं था ईअं बि थिए थो पोइ ईअं करे विझंदा पोइ ॿिज वञी एग खे लॻंदो पोइ हुते पंहिंजो उन में फर्टिलाइज़ेशन थींदी वग़ैरह हाणे इहो थिए थो हथ सां फर्टिलाइज़ेशन पर फर्टिलाइज़ेशन वरी बि थिए ऐं उहा बि जेका रहे ऐं अलाह ताला जे हथ में आहे माण्हू जे हथ में न आहे हुनजे हथनि उहो कमु न कयो आहे अफ़लाइशकुरून पोइ छा लाइ शुक्र नथा कनि यानी जेको बाग ठाहियासीं हीअ जेको तव्हांजे लाइ खाइण जे लाइ जंहिंमहिल तव्हांजो गुज़ारो थिए थो रोज़ी आहे रिस्क आहे जेको तव्हांखे कंहिं ॾिनो आहे अलाह ताला ठाहियो आहे तव्हांजे लाइ खाइण जे लाइ त उहो शुक्र छो नथा करियो तव्हांजे हथनि कोन ठाहियो आहे ईअं ठाहे वठो का अहिड़ी शइ जेका अॻु में त अलाह ताला न ठाही हुजे उन मथां उहो उहा ठाहे वठो अथई अहिड़ो कोन थो कमु करे सघो हाणे हिकिड़ो मिसाल इहो इन इहो करे इन मंझि थोरो अॻिते वरी ॿी आयत में थो फरमाए थी आख़िर आयत में उहो सुभानज पाक आहे उहो अलाह ताला उहा ज़ात अलाह ताला जी जंहिं पैदा कयो जिन्सनि सभिनी खे ख़लक़ल अज़वाज अज़वाज माना ज़ौज ज़ौज माना पंहिंजो इंसान मंझि ज़ाल मुड़ुसु हिकु ॿिए जा ज़ौज आहिनि, ढोरनि मंझि बि हिकिड़ो मनार हिकिड़ो मादी आहे, मेवनि फ्रूटनि मंझि बि ईअं थिए थो पंहिंजो सभिनी मंझि, के फर्टिलाइज़ेशन हुनजी थिए थी, जो के मादी आहिनि के नर आहिनि के हीअं आहिनि हुअनि, पोइ खजिनि मंझि खणी आणे या माण्हू हथ सां थो विझे, ॿियनि वणनि मंझि हूअं ई हवा मंझि या हुन मंझि हुन मंझि या फर्टिलाइज़ेशन थिए थी, छा चइबो आहे हुनखे, उहो थिए थी, त अलॻि हलकल अज़वाज हिन माना में अलाह ताला जोड़ा जोड़ा ठाहिया आहिनि हर शइ जा, पॉज़िटिव नेगेटिव बिजली थी थिए तॾहिं वञी बिजली ॿरे थी, जेकॾहिं पॉज़िटिव पई हूंदी हिकिड़े पासे, नेगेटिव ॿिए पासे पई हूंदी त उहो बिजली ॿरंदी कोन को। अहिड़े नमूने सभु शइ न्यूट्रॉन मूट्रॉन लफोट्रॉन जो प्रोट्रॉन अलाए जेके बि अलाह ताला मतिलबु त शयूं मुख़्तलिफ़ अज़वाज ठाहिया, जंहिंजे करे पोइ दुनिया हले थी, पॉज़िटिव नेगेटिव मैगनेट थिए थो, इहो वग़ैरह सभई कलकल अज़वाज कुल हा मिमा, सभिनी शयुनि जो हर शइ जो अज़वाज ठाहे अथसि, मिमा तुम बिथुल अर्द, जेको धरती मञा निकिरे थी, फुटी निकिरे थी, जमाए थी, ॼमे थी, वमिन अनफुसिम, ऐं ख़ुदि माण्हुनि मंझि, माण्हुनि मंझि अंदरि जेको वमिमा ला या लमून, ऐं उन्हनि शयुनि मंझि जंहिंजी उन्हनि खे अञा ख़बर कोन्हे का, ख़बर कोन्हे का माना ॿियनि हंधि थी जेके हुजनि धरती ते बि, हाणे असां आया आहियूं हिते, हिते कीवी फ्रूट था ॾिसूं, हे कीवी जेको जानवर आहे उहो जेको फलाणो ॿियो जानवर जेको वरी ऑस्ट्रेलिया मंझि आहे उहो पाण वटि हुते कोन थो थिए, एशिया मंझि अहिड़े क़िस्म जा केतिरा पखी आहिनि, केतिरा जानवर आहिनि जेके हिते आहिनि जेके पाण वटि कोन्हनि, त पोइ कंहिंमहिल हिते कोन्हे, पोइ हुतां आंदा आहियूं ऑस्ट्रेलिया में उहो रखियाऊं, हिते म्यूज़ियम में थी सघे थो कंहिं आणे रखियो हुजे, अहिड़े क़िस्म जा जानवर ॿारनि था गॾु जेको घणनि जॻहियुनि ते कोन थो थिए, किथे थिए थो, ऐं उहो ब्रुनाई में त मूंखे हिकिड़ो माण्हू पला हूंदो आहे भोग ते कंहिं लाइ छा चए गॾ जो आवाज़ु कीअं थींदो आहे, मुंहिंजो बि तोखे ॿुधाईंदुसि कीअं थींदो आहे, पाण मिड़ी हुनजो इम्तिहान मुंहिंजो वरितईं अलाए छा चई, मां असां घरु ॾिठो कोन्हे कहिड़ो थींदो आहे पूरो, हाणे तूं करे ॾेखार, मूं चयो हाणे तोखे ॾेखारियो, तूं अचिजे मुंहिंजे घरु, गॾ जो आवाज़ु कीअं थो थिए, हाणे गॾु वीचारो ॾींदो आहे हींग, चए त अलाह ताला हुनजे लाइ क़ुरान शरीफ़ में फरमायो त इन अनकरल अस्वातल सौतल हमीर, बेशक सभिनी खां बुछड़ो आवाज़ु जेको आहे सो हुन गॾु जो आहे, गॾु हींग ॾींदो आहे, ॿिया आवाज़ के पखी जेके सुठो आवाज़ु कंदा आहिनि, के मिठो आवाज़ु कंदा आहिनि, के ॿोड़ो आवाज़ु कंदा आहिनि, को कहिड़ो को वणे कननि खे को न वणे, अहिड़े नमूने सां अलाह ताला हिकिड़ो अंदाज़ ठाहे छॾियो आहे हर कंहिं शइ जो। हाणे ॿियो मिसाल त हीअ टे आया तूं मथे थी वियूं, हिकिड़ी मिसाल त मोल धरती खे जहिड़ो वरी हुन मुंहिंजा फ्रूट वरी हुन मां निकिरणु वरी मुंहिंजा माण्हू खाए थो पीए थो, इहे सॼी ॻाल्हि थी वेली। हाणे वरी हाणे वरी आयतुल लहमुल लैल, राति जेका आहे सा मिसाल आहे, नस नसलख मिन हुन नहार, जीअं छिके कढूं था उनखे ॾींहं मञा, ॾींहं मञा कीअं निकिरे थी राति, फैज़ा हुम मुस्लिमून, पोइ उन वक़्तु बसि फौरन जेको आहे सो ऊंदहि थी वञे, हली थोरी देरि खां पोइ शफ़क थी पोइ वरी ख़तमु थी वई, पोइ ऊंदहि थी वञे, जेकॾहिं चांडोकी राति आहे त चंडु थो उभरी अचे, जेकॾहिं चांडोकी राति न आहे सफ़ा ऊंदहि थी वञे हली, वरी तारनि जी थोरी घणी रोशनाई आहे पर जे जुड़ आहे त पोइ उहा सफ़ा सफ़ा ऊंदहि थी वञे हलियो, बसि शम्स तजरी ले मुस्तक़री लह, ऐं सिज जेको आहे सो पंहिंजे मुस्तक़र ते फिरे थो, पंहिंजे पंहिंजे मुस्तक़र, हा शब सिज जेको आहे सो अरबी में शम्स जेको आहे सो फीमेल आहे, इन करे चई पंहिंजे मुस्तक़र ते लहा, लहा माना लहू न जे बदिरां लहा, उनजे पंहिंजे मुस्तक़र ते फिरे थी, सिज फिरे थी जे माना, पर सिज फिरे थो असां चवंदा सिंधीअ में सिज फिरे थो, उर्दू में वरी किताब उहो मादी आहे असां वटि, नर आहे मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां ॿोलियुनि में मुख़्तलिफ़ थियनि था, फारसी में जेको नर नर मादी कोन थो थिए, ऐं हिन करे उनजी चुटा पिया आहिनि हिन ॻाल्हि खां, पर पठाण जेके आहिनि असांजे हर ॻाल्हि ॻाल्हि खे नर खे मादी कंदा, मादी खे नर कंदा, छो हुनखे सम्झ में कोन ईंदो आहे छा चऊं, उहो शम्स तजरी ले मुस्तक़रिल आहे, सिज जेको आहे सो पंहिंजे मुस्तक़र ते फिरे थो, ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, हुनजो हिकिड़ो ठाहियो पियो आहे, जेको तक़दीर मक़दूर कयो वियो आहे, यानी हिकिड़ो डेस्टिन कयो आहे, हुनजे हिसाब हुनजो रखियो वियो आहे, तक़दीर अज़ीज़ अलीम सगारो ऐं इल्म वारो अलाह ताला जेको आहे उन इहो ठाहे रखियो आहे त काइनात कीअं हलंदी, सिज कीअं उभरंदो, चंड कीअं उभरंदो, हुनजो कहिड़ो हिसाबु किताबु आहे. उहो हाणे साइंसदान जेको कास मतिलबु त उहो ॻोल्हे लधो अथऊं, उहो हिसाबु कनि था भई फलाणे ज़माने में फलाणे वक़्त सिजु उभरंदो, फलाणे ज़माने में फलाणे वक़्त सिजु उभरंदो, पर उहो क़ाइदो अलाह ताला ठाहियो आहे. हिननि उहो सम्झो आहे हाणे उहो असांखे लिखी था ॾियनि भई फलाणे वक़्तु फलाणी निमाज़ पढ़जो, फलाणे वक़्तु रोज़ो ॿियो जेको छा चइबो आहे खाइणु पीअणु जेको आहे फलाणे वक़्तु बंदि कजो, फलाणो हिकिड़ो थो खोलिजो. अहिड़े नमूने सां वक़्तु ठाहे ॾींदासूं मुक़ररु करे हुन हिसाब सां सिजु उभरंदो कोन हूंदो. हाणे चंड जो बि हिसाबु किताबु करे त चंड हाणे ॾिसण में ईंदो कोन ईंदो, उहो बि सॼो हिसाबु करे ॾिनो अथऊं, त मतिलबु त हाणे ॾिसण में अचे थो. पर वरी बि जेको असांखे उन माण्हू ग़लती में न वञे, चंड जो ॾिसणु पंहिंजो हुन सां ईदनि वग़ैरह ऐं रमज़ान जे हुन सां वास्तो ऐं जेके बि आहिनि महीना उन्हनि सां ॾिसणु जेको आहे लाज़मी आहे. इन करे जो हिसाबु किताब ते भरोसो न आहे. हाणे हिते ई फ़िलहालु ख़तमु था करियूं. पर कमर वरी हाणे कमर जी ॻाल्हि इन में हलंदी. पर कमर क़दरनाओ मनाज़िल हता अदकल उर्जुन क़दीम ऐं हिते हिते पूरो था कयूं. पोइ वरी पढ़ंदासीं इनशा मफ़रना वरमना वरज़ुकना.